اللہ نے پہنچایا، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، صد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، کچھ دیر سلامی کو ٹھہرایا مواجے پر، ٹھہرایا مواجے پر، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، پھر مجھ کو ادب لایا، پھر مجھ کو ادب لایا سرکار کے قدموں میں، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، اب کوئی دعا میری، رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری، اب کوئی دعا میری، میں رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں، رب کو پکارایا سرکار کے قدموں میں، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، کچھ کہنے سے پہلے ہی پوری ہوئی ہر خواہش، پوری ہوئی ہر خواہش، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، جو سوچا وہی پایا سرکار کے قدموں میں، مجھ جیسا تیہی دما نظر کو لے جاتا، مجھ جیسا تیہی دما کیا نظر کو لے جاتا، نظر کو لے جاتا، ایک نعت سنا آیا میں تو ایک نعت سنا آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں، یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، یاد آئی سبھی اپنی ہر ایک خطا مجھ کو، خطا مجھ کو اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں، اعمال پہ شرمایا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں